الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن هدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة دلالة وكل دلالة في النار ثم أما بعد. Zahvalnost mu pripadvi samo na Allah dželle šanu, zašto samo Allah dželle šanu je dostojan i zaslužen da mu se pravi fala. Salavat, selam, mirot i spasot neka bidan na našiot pejgamber Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Njegova familija, njegovi sahabi i sledbenici na sunnetu do sunnjot den. Vreme vo koje živeme, mnogo raboti ni gledat deka se izopačeni. Mnogo raboti go menale nivnoto mesto. Не се дават хакот на секоја една работа кој хак го заслужи. Многу нешта кои не погответ, кои ни се случуваат на нас поединечно и колективно, и тоа што го гледаме во целиот умет, е поради нашите гревови, поради нашите внук, поради нашите гревови за кои гревови не водиме внимание. Шејтан направи да заборавиме на овие гревови, или да ги гледаме како да не се вредни, или да ги гледаме како да не ни прават на нас никаква штета овие гревови. А овие гревови се себеб за да бидеме ми уништени во дујна и во ахира. Ова непослушност на Аллах Желешану е себеб за ја и ти да бидеме уништени во дујна и во ахира. Сахабина најмал грев на нешто што ми денес кога го сметаме, не го сметаме, ти е најситното нешто, вели Абдулла ибн Месуд, ги гледавме гревовите како една планина, ние по таа планина и секој момент ќе се здроби врз нас. Исто така, шејта направи ми е денес кога да се занимаваме со многу други работи, а да заборајме на овие гревови. Да се земаме со нешто што нема корист никаква за нас. Има само голема штета. И некоја работа да е дозволена во ти, ако е мубах, само дозволена. Ако ти го земи твое време, таа за тебе е забраната. Ти го троши теа време, ти што треба да го вложиш, да праиш ибадет на Аллах, да учиш оваа вера, или да бараш издршка за твоја фамилија. Али шејтан не занимават со овакви работи. Една точка пред да влеземе во денешната тема, која мора да се спомни, специјално до наши млади, а воедно и до наши стари, постари генерации. Денеска трошиме многу време во тие интернет, социјални мрежи, Facebook, Twitter. Специјално за тие што влегват во некои полемики, што влегват во некои диалози, од кои диалози и полемики, само твој иман страда. Само твој иман се намала, така рекол Селев. Немој да влегвиш во некој диалог, во некој полемики, зашто само твојот иман се намала. Многу да пазиме. Повторно напоменувам, многу да пазиме да не му дозволиме на шејтан да ни го укради наше време на овај начин. Да не замарат едни со други. Да видиме кој појче сме научили неколку реченици на памет. Кој кого знаеме да го напамтиме подобро, да го омаловажиме подобро. Ова е само тактика од шејтан за ја и ти да забораиме на овие наши гревови кои ги имаме. Кои се како една планина и мој да не уништет во дујна и во ахирет. Така еден од тие големи гревови кои го заборавивме денеска. Еден од најголемите гревови, рекол пегамбер алейхи салам. Ела унеббиукум би екбарил кебај. Му рекол пегамбер алейхи салам на сахаби. Сакате ли да ве обавестам, да ве известам кои се тие од големите, најголемите гревови? Му рекол пегамбер алейхи салам на сахаби да ве известам за најголемите гревови што мој човек да ги направи. Калу беле ја Расулулла, рекла сахаби, да ја Расулулла, сакаме да ни кажеш кои се тие големи гревови. Ишраку биллах, да му се прави ширк на Аллах Желешану. Ова крај, ова најголемиот грев, најголемото нешто, кој ако човек не прави теове за ова нешто пред да се пресели, вечно джехеннем. Ебеден, за секогаш. И сме заборајали на овај ширк. Второ нешто, вауку валидејн, и непослушност према родители. Второ. После ширк, рекол пегамбер алейхиселам, вауку кул валидејн, непослушност према родители, пегамбер алейхиселам е клал после ширк. Вакане муттекиен, феджеле се фекале, беше попрен, стана и седна и рече, вакаулу зур, والشهادت الزور والقول الزور والشهادت الزور лажен говор и лажна заклетва. Го повторнаше велет сахаби ова толку многу, што едва и чекавме да престани да не го повтори више. Многу го повторнаше ова нешто. Денеска врече заборавивме нојве големи гравови. Заборавивме нојве нешта кои може да не уништат во дујна и во ахирет. Специално на теа укукул валидеј, послушност спрема родители, доброчинство спрема родители. Ова е еден од најголемите гревови. Пегамбер алейхиселам го клал после ширк. Пегамбер алейхиселам го клал после ширк. Еден рекол од најголемите гревови. А ние со овај грев, или со овај себеб за овај грев, себеб за овај грев живееме секој ден, можеме во една куќа со тие родители. И секој ден запатвиш во овај голем греф ако ти не си послушен на твои родители. Секој дневно го праиш овај голем греф ако не си послушен на твои родители. А ти имаш време да се занимаваш со други работи. Забораваш нојве гревови кои те уништат во дујна и во ахирет. Пегамбер алейхиселам го клал после ширк. Најголем греф. Аллах Желешану во ајет велит: وَقَدَ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُ إِلَّا إِيَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانِ. Аллах Желешану вели, и Аллах одреди, Аллах нареди, одреди, да не се обожава никој други освен Аллах, и баде да му се прави на Аллах, и да бидите послушни спрема ваши родители. После теухид, послушност на родители. Аллах Желешану така го носи терти вае. Послушност на родители после обожавање на Аллах Желешану. После првиот шарт за секој еден човек теухид, второ нешто послушност на родители. Има еблуганне индека лкибара ахадухума ау килахума, фела текул лехума уффин, вала тенхарахума вакул лехума каулен керимен. И ве таа Аллах Желешану потоа продолжи. И да умидиш послушен на твои родители. И ако еден од ними доживе старост злабока ке тебе или двајцата, немој на нив да му речиш ни уф. Ни уф немој да му речиш и немој да го креваш твојот глас на ними. И зборувај му само добри зборови на твој родители, ова наредба на Аллах. Со кое нешто живееме секојдневно. Може да добиеш награда, може да добиеш казна секој ден ако ти не си послушен на твои родители. Ако ти праиш негација на нивни наредби, велит муфесири, Аллах Желешану ова уффин, ти нареди твој родител нешто, а уф, ей, ова го користиме сите, Аллах да не упати. Ова е, велит муфесири, најмалата непослушност која мој да е напред еден човек. Аллах Желешану го употребил ова збурче како најмала непослушност. И немој да го креваш твојот глас кај ними. Немој да ги викаш Потоа, немој да му зборуваш добро на твои родители, немој да го криваш твојот глас и зборувај му добро. Селев рекле, никогаш немој да ги викаш твои родители со нивно име. Никогаш да ги викаш со твој со нивно име. На име да го викнеш твој родител, твоја мајка или твој татко. Многу од овие нешта, како што е ова послушност на родители, го заборавивме. Го запоставивме денеска. Почнавме да личиме како тие куфар. Како што праве тие со нивни родители. Рекол Пегамбар алейхи селам. Знаеме тој хадис долг, кога дошол Джибрил алейхи селам во џамија на Пегамбар алейхи селам да ги поучи на сахаби. Мели Ихсан, што е доброчинство, Пегамбар одговори, што е ова, му рече, кога ќе види Јаумул Кијаме, кога ќе види судниот ден, Джибрил алейхи селам го праша на Пегамбар алейхи селам, рече, тој што прашува знае по-добро тој што е прашан. Му рече, кои се неговите знаци, неговите алемети, кои се неговите знаци на судниот ден, Пегамбар алейхи селам, меѓу другото рекол, кога мајката ќе роди своја господарка. Кога ќе роди некоја што ќе види наредба што ќе добиват од тој или таја, што ќе ги роди нивна мајка и тие ќе биде нивни заповедници. Тие ќе биде кој му наредбен на нивни родители. Ова е еден од предзнаците на суден ден. Немој да паднеме ја и ти во ова нешто. Го зборувам ова денеска, зашто сум слушнал, ми дошло хабер, дека многу од тие што се пред диндани, од многу од тие што се повикват дека го сакат овај дин, не добро се понашат со свои родители. Денеска ми е знаеме како адет во наше место. Ако има воена фамилија, еден, двајца, тројца, браќа, еден од тие останува со тие родители. И не сака никој да остане со тие родители, а тие родители, некој Пегамбер алейхи селам, тие се средна врата за дженнет. Дженнетот помнозите на твоја мајка. Тие се средна врата за дженнет. И не сакаме да останиме со таа врата. Пегамбер алейхи селам рекол во хадис, далеку нека е, далеку нека е и далеку нека е. Онај, кај кого еден или двајца родители ќе доживеат старост и нема да влезе во дженнет поради ними. Далеку нека е. Уништен е овај. Овај е пропаднат човек. И денеска ми е, не сакаме да останиме во хизмен на наши родители. Не сакаме да му правиме хизмен на наши родители. Имаше во една новина, во една арапска држава, во новина го има е давен ова. Имаше една мајка, имаше два сина. Кога се жена и два сина, се преселија во едно, во различни места од местото каде живеја. И тие почнаа да се расправаат помеѓу себе кои ќе ја земат нивна мајка да живеј со него, обратно од во наши места. Никој не сака да живеј со таа средна врата за дженне. До тој степен е донесале ова расправија, што ова расправија завршила во суд. Судот да пресуди со кого ќе види ова мајка, зашто 20-та е сакале да види со ними ова мајка. А денеска не го сакаме ова, не е сакаме ова средна врата за дженне. Денеска му даваме предност на наши жени врз наши родители. Ова денеска кога го зборувам може би ќе дојде чудно. Зашто така е чудно времето? Таква е атмосферата во која живееме е чудна. Али за Аллах Джелешану не е чудно, за Пегамбер алейхи селам не е чудно кога непослушноста е кладе после шир. А Аллах Джелешану послушноста на родители е кладе после таухид. Не е чудно ич. Се пренесвит дека Енес ибн Малик го пренесвит ова овој ривајат. Ахмед и Табарани го пренесвит овај ривајат. Се случило во време на Пегамбар алейхи селам. Дошле сахаби ке Пегамбар алейхи селам, рекле Расулуллах. Филан и филан сахаб. Негово име Алкаме. Ево смртна постела и немој да се пресели во ахирет, никако немој да изговори шехадет. Пегамбер алейхи селам ги распрашал за негов хал, каков бил, како живел. Му рекол, дали имат родители живи? Рекле, не, негов татко е преселен, а жива е негова мајка е стара, доведете ја кај мене. Кога дошла кај Пегамбер алейхи селам, Пегамбер алейхи селам е прашал за живото на ова Алкаме. Таа му рекла, Расулуллах, тој кланаше малку, постеше малку, фарзовите ги имаше. Плюс ова нафиле, секогаш кога се спомни, ке сахаби, кланаше малку, постеше малку, се мисли само на нафиле зијаде. Ова да го знаеме. Пегамбер алейхи селам рекол, како беше негов Однос према тебе. Рече, многу добро се однесуваше со мене се додека се жена. Од кога се жена ме заборави, мене ја даде предност на негова жена. Рекол Пегамбер Алейхи Салам, ова е себе, пошто тој немој да изговори шехадет и немој да се пресели во ахирет. Рекол Пегамбер Алейхи Салам на Билал радијаллаху анхи, што биле сахаби, соберите дарла и да го фрлиме, да запалиме огон и да го фрлиме, нека гори во овај дунјалушки оган, него да гори во ахирет. Кога слушнала ова мајка, рекла Расулула Залем, че го запали жив, да. Подобро да гори во ова дуња, него да гори во ахирет. Рекла Расулула, аз му правам на нему халал. Му опростувам за све што грешил према мене. За сите грешки што ги направил према мене, ја му правам халал на нему. Пегамбер Алейхи Салам го платил на Билал и му рекол да видиш како негова ситуација, ако зборува вистина, ако му правеше халал вистина од негово срце, че мој да се пресели во ахирет. Кога стасал до негова врата, слушнал само како уши шехадет Ла Илаха Илалла Мухаммадур Расулуллах и се преселил во ахирет. Ваква ситуација на тие што не се послушни на родители. Вака ќе биде халот на тие што ги клале после нивна друга фамилија, негова жена и негови деца. Денеска му даваме приоритет на сите нешта и на последно место ги ставаме наши родители. Ова голема ноксан, ова голем ноксан во иман, во наше верување голем ноксан. Вака не било со сахаби, вака не бил Пегамбер Алейхи Салам, вака не биле селев, се пренесви од селев, Зајнул Абидин и некој други од селев, никогаш не јавеле со нејзина мајка во исто време и негов татко. Му рекле, зошто? Ми е страф да не погледни некој залак во софра, а ја да го земам пред неа, а ја да го сакат да го земат тој залак, за да не правам некоја, ја не убајна во незино срце. Ова претерано за нас, све претерано за нас, а да му дајме предност на наши жени, пред наши мајки, не е претерано за нас. Пегамбер Алейхи Салам велит, ако родителите се задоволни од еден човек, Аллах ќе би задоволен од тој човек. Ако родителите не се задоволни од еден човек, од еден син или од една ќерка, Аллах Желешану нема да бит задоволен од овај човек и од ова жена. Се пренесви дека Пегамбер Алейхи Салам ова предање во Муслим. Пегамбер Алейхи Салам му рекол на Омер ради Аллаху ан. Рекол ќе дојдит една група од Јемен. Ќе дојдите една група од Јемен, ќе правет хаш и ќе го бараш во ними Уесел Карани. Ќе го бараш Уесел Карани. Ќе бараш од него да прајат истигфар за тебе, да барат опрост ке Аллах Желешану за твој зунуб. Ово муслим. После известно време, секоја година кога беше Омер ради Аллаху ан, кога беше халифа, секојаш кога дојдеше некоја група од Јемен, ги прашуваше и му велеше дали е во вас Уесел Карани. Се до едно време кога дојде една група во хаш да обавет хаш и ги праша Омер ради Аллаху ан и му рекве да, Увејс ел Карани е со нас. И го викна Омер ради Аллаху ан на Увејс. И му рече, ја Увејс, дали ти имаш мајка? Да, рече, дали ти си праиш доброчинство спрема твоја мајка? Да. Рече, дали ти си бил погоден од кожна болест? Некоја шуга или кожна болест? Да, рече, дали си се излекол освен едно место колко еден дирхем во негов стомак? Останало, да. Рече, прави дуа за мене. Рече, ја Амирул Муъминин, ти си, јани, во подобра ситуација да правиш дуа за мене, да бараш опрост за мене, него ја. И тога Омер ради Аллаху анху рече, го слушнав Пегамбер Алейхи Салам, ми кажуваше мене, че дојде Увејс ел Карани, барај да ти барат истигфар за тебе ке Аллах Желешану. Тој прави доброчинство спрема негова мајка и бил болен од кожна болест, преку Пегамбер Алейхи Салам направил дуа и Аллах Желешану го излекол и побарал Увејс да остани тенно место од таа болест на негов стомак, за да се подсетви на ова болест и на овај благодет ке Аллах Желешану, и кога го види секогаш, да го биде захвален на Аллах Желешану. Себе, доброчинството спрема неговата мајка, негова дуа немало застор помеѓу негова дуа и Аллах Желешану. Аллах Желешану секогаш е примал негова дуа. Вака биле ове први генерации, вака ове генерации се секирале и се грижеле за нивни родители. Имале секи расија за нивни родители, зашто знаеле која е важноста. Каква важност Аллах Желешану му дава на овие родители. Каков степен имат овие родители ке Аллах Желешану. Сад ибн Аби Вакас, која прима ислам. Негова мајка му рече, ја Сад, ако не се вратиш ти од ова вера, ако не се вратиш ти од ова вера, ако не излезеш од ова вера, ја рече, нема да јадам и да пијам, и ќе излезам во санце, и ќе умрам од глад и од жет, и луѓето ќе рече, види, Сад е виновен за смртта на негова мајка. И вистина, неколку дена, три дена ова мајка не јадеше и не пиеш. После три дена дојде Сад ибн Аби Вакас ке негова мајка. И која е видела таква тешка состојба, рече о моја мајка, кога ти би имала 100 души, една по една, кога би ти излегвели од твое тело, ја нема да се вратам од моја вера ни една мал момент и нема да оставам ни едно нешто од моја вера, и кога би ги гледал тие 100 души како излегуваат од твое тело. И кога виде ова мајка дека Сад ибн Аби Вакас е цврст во теја нешто, се пренесли дека после ова и ова мајка примала ислам. И Аллах Желешану некој му фесири, веле себе ова случка, го пушти овај ајет, каде Аллах Желешану вели: «Ва им джахедака ала ан тушрике бима лейсе леке бихи илмун, фела тутиихума». Ако велите Аллах Желешану, ти ете принудвен на тебе, да ми припиши здружени, а ти немаш никакво знаење за теја нешто, немој да си му послушен. وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. И ти понашај се со ними добро. Ти на најдобар начин повторно понашај се со ними. Иако ти ете терет да направиш ширк, родители, немој да ги слушаш, велите Аллах, никако за ширк. Али понашај се со ними на најдобар начин. Понашај се со ними на најдобро понашање, иако ти е куфар. Од одека кажува дека ако родители твои се куфар, ти мораш да му правиш доброчинство на твои родители. Да се понашаш на најдобар можен начин спрема твои родители. Во време на Омер ради Аллаху ан, ова е значи момент едини кога човекот мој да биде непослушен, односно има наредба од Аллах Желешану да не биде послушен спрема своји родители, ако тие го наведве да направи некој ширк, ако тие го наведве нешто да искриви од негова вера или го спречве да прави нешто во негова вера. А во сите други случаи треба да биде послушен на негови родители. Зошто никогаш инсан немој да му се одолжи на негови родители за те тие што го направиле за него. Освен некој пегамбер алейхиселам, ако ги најде во заробеништво и ги откупи на ними во овај случај, како да му се откупи за тоа што го направиле на ними? Само во овај случај. Во време на Омер ради Аллаху ан, имал еден човек од Јемен кој дошел во хадж, во негови рамена е носил негова мајка. И правил хадж, направил таваф и цел хадж го завашил и дошел ке Омер ради Аллаху ан. Му рекол, ја емир ел муминин, ова моја мајка не може да оди, сите нејзини потреби што ги имат, ја ги завршам за неја, храна ми е, чиста ми све, и направих аш со неја, дали е се одолжив на неја? Омер ради Аллаху ан рекол, не е се одолжи на неја ни еден посто, зашто ти ова све го праиш и очекви смртта нејзина, а таа истото го прела за тебе и се надевала дека ќе живееш. Кога си бил мал, таа го прела истото теја што го правиш ти за неа и се надевала дека ти ќе живееш, ќе имаш долг живот, а ти очекуваш таа да се пресели. Секој момент очекуваш ти и имаш надеа дека ќе се преселиш што побрзо за да се куртулиш од теја нешто. Иншалла Аллах Желешану да ни даде разбирање од овие нешта. Да не не натера шејтан да заборавиме на овие големи гревови. Ова е брече еден од најголемите гревови. Да би човек непослушен спрема родители, да заборај на теја нешто што тие го преле. Имат и други хадиси каде пегамбар алейхиселам објасни ти кажви за ова, е дошол исто еден човек го прашал на пегамбар алейхиселам за негови родители, кога ќе му се одолжи, никогаш, никогаш немој човек да му се одолжи на родители, и во некој хадиси дошло, николку едно нејзино офкајне. Не можеш да се одолжиш кога те ношела во нејзин стомак твоја мајка, не можеш да се одолжиш колку нејзино едно оф што го направила. Не можеш да се одолжиш на твоја мајка. И никако да не бит себе некој да ни го расипа нашиот однос со наши родители. Ни наша жена, ни наши деца, ни наши пријатели, никој. Малик ибн Енес пренесвит. Малик ибн Енес. Рахимуллах. Дошол еден човек кај него, во негово време. И му рекол, ја Малик, имам една мајка. Доаѓаат ке мене често и ми бара средства за издржавање. Моја жена секогаш ме наговорува да не ја помогам веќе, да не ја давам никакви средства. Малик ибн Енес му рекол на овај човек, никако немој да видиш послушен на твоја жена, што и да бара твоја мајка, дај на твоја мајка. Ова Малик ибн Енес. По известно време овај човек пренесвет и вели, кога се вратив дома еден ден, е слушав моја жена и дојде моја мајка. Побара пари и реков, више никогаш да не дојдиш во моја врата. Никогаш да не дојдиш во моја врата. После ова, истиот овај човек, овај ривјаат го пренесу вели, по некое време из него во трговија, во тижарет. Ме пресретна една група на крадци. Ме украдоа све од толку што ме тепа, моја десна рака се шлогира. Се парализира. Дојде моја мајка во моја куќа. Моја мајка во моја куќа дојде и кога ме виде во таква состојба и рече во мој синко кој ти го направи ова. И вели тоа човек, јас и реков во мајко, ти си себе под за ова што ми се случи на мене. Тој ден кога јас те избркав од моја куќа, кога ти кажав никогаш више да не дојдеш ке мене во помош да бараш. Само по малку време ме пресретнаа тие крадци, и со оваа рака која требеше да ти дам тебе тие средства што ги бараше од мене, Аллах Желешану, ми е парализира ова моја рака. Ова мајка почна да плаши и рече, ја Аллах, направи дуа, ја Аллах, ја му правам халал на мој син. Немам никакво лошо мислење за мој син. И стана велит моја мајка да заминуват од моја куќа и само што ме прегарна, и јас ја прегарна со двете раци, Аллах Желешану ми ослободи моја рака. Себе таа дуа на таа мајка. Брајча, има неколку дуа што Аллах Желешану не ги отпиват. Има неколку видови на дуа, односно луѓе кои праве дуа, кога мусафир, кога постар, праведен ладар, и една од тие дуа, родители за негови деца. Ова дуа нема граница, престор и застор измеѓу ова дуа и Аллах Желешану. Нема никаква граница и престор и запирање помеѓу ова дуа и Аллах Желешану. Да не ги налутиме наши родители, да не ни прават халал на нас, за да имаме тешки живот во дујна и во ахирет. Да бидеме послушни на наши родители. Да бидеме онака послушни како сакаме наши деца да бидат послушни утре со нас. Секој еден што се огрешил спрема своји родители да направи теубе да побарат опрос од Аллах и од негови родители и да го попрет негов однос спрема негови родители. За утре негови деца да се понашат добро со него. Али брајча, и вие родители, дошол еден човек кој ме ради Аллаху ан со негов син. Му рекол, ја Амир ел-Муминин, мој син се понаша недобро спрема мене. Му рекол, оти младичу, зошто ово обвинение? Како се понашаш ти со твој татко? Те е точно, ја Амир ел-Муминин, што го кажа мој татко. Ја не се понашам добро со него. Али му рече, дали има тој некој права ке мене? И ја некој права ке него, да. Кој се ја Амир ел-Муминин, неговите права, односно моите права ке него? Му рече, Омер ради Аллаху ан да ти најди добра мајка. Ани твоја мајка, негова жена која земи да биде добра жена, добра муслиманка, како дошло во хадис, жената се земат за четири работи. Земајте ја побожната и бидите рахат. Добра мајка да ти стави добро име и да те поучи во Аллаховата книга. И овај младиш му рекол, ја Емир ел-Муминин, мој татко ми кладе грдо име. Не ово име, иш. И ме викаше, оти синко на црна робинка. Моја мајка беше црна робинка. И ме викаше со такво погарно име. И ништо не ме научи од овај дин. Хејч! Кога го слушна ова Омер ради Аллаху ан, се налјоти и му рече на овај татко, бара опрос од Аллах Желешану за ова нешто што го имаш направено. Значи, не секогаш да ја бараме вината и ке децата. Него да ја побараме и вината ке нас. Зашто детето се советува 20 години пред да се роди. Односно ти си тој кој треба да бидеш добар за и твое дете да биде добро. Да го поучиш во дин, да го научиш во дин тамам за да се понаша добро те утре со тебе. Али денеска немаме време за тие наши деца. Не му даваме голема пажна и важност на тие деца. Се замараме со други рамојше, со други расправи помеѓу нив и ги заборавивме тие деца на нас, кои деца видовме мие во наши места, почна и таа мода, како кажавме, како кај тие куфар, да ги носе негови родители во старски дом. Да ги оставе во теа место таму и да не се грижи никој за ними. Ова голема грешка, ова големо нешто, да почнеме да се поправаме од овој момент секој еден. Како кажавме, родителите да почнат да ги учат во дин нивни деца, да ги научат дека Аллах Желешану наредби да бидеш, да правиш добро спрема твои родители, да се грижи за твои родители, за и утре за тебе да ти пред доброчинство и да се грижат за тебе. Иншалла Аллах Желешану да ни дајат разбирање од овие неколку зборови. Сите кои се во мака, во тегоба, во искушение, Аллах Желешану да му отрни тие искушение таа мака. Сите муслимани кои денеска имат големи искушенија, се клавени во големи искушенија, големи неправди од целиот свет, Аллах Желешану да му олесни на сите да му отрни таа тешкотија на тие муслимани. Субханека Аллахумма бихамдик, нашхаду ан ла илаха илля анта, настагфируха ва атубу илейк.